Likambo ezali likambo tango ya koseke ezali ye bolingo ezali bolingo bakokataka na kati boye te soki asala boyinga motema Marie Elena ona kamwe likambo moto alobi na tango ya kwitio tina nini yo silika amama tanga motema tobotata mwana topesa ye kombo trezo Marie Elena nataneli tango na kitio zoto ya mwana moto soki asala boyinga motema Marie Elena ona kamwe likambo moto alobi na tango ya kwitio tina nini yo silika amama tanga motema tobotata mwana topesa ye kombo trezo Marie Elena nataneli tango na kitio zoto ya mwana moto Marie Elena Bolingo zali bolingo Obosani motema Soki asala boyinga motema Marie Elena ona kamwe Likambo moto alobi na tango ya kwitio tina nini yo silika amama kanga motema tobotata mwana topesa ye kombo trezo Marie Elena nataneli tango na kitio zoto ya mwana moto nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete buku yeinda meleo nalindanda na maboko nakolela yo mama nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete Chéri olataka kaka seipi yango epesaka nga liboma soki tokutani nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete nakolanda yo meleo ata na mbujima yo nakolemba te mama nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete kitoko na yo meleo sukali ya nzoyo elengi mingi na lolengwe nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete nazulula motema meleo ekiti na motema ekoti na makila nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete nakoluka tobota mwana na nzela ya bino lokola franco na masia nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete nakoluka tobota mwana na nzela ya bino lokola simo na franco e nakoluka yo meleo oh meleo bipai biso yo kokete